สมาธิแบบลืมตาบางคนที่เคยมาแล้วก็คงจะรู้ว่าหลับตาลืมตายังไงเพราะว่ามันจะได้ประโยชน์มากกว่าเนาะในการสมาธิแบบลืมตาเนี่ยเราต้องการให้จิตของเราได้รับรู้สิ่งที่อยู่เฉพาะหน้าเนี่ยตามความเป็นจริงโดยที่ไม่มีภาพหรือไม่มีอะไรมาหลอนโดยที่เกิดจากจิตใต้สำนึกเมื่อเราหลับตาปั๊บเนี่ยจิตใต้สำนึกเราจะทำงานทันทีมันจะออกมาพันภาพนั้นภาพนี้เป็นความคิดอะไรต่างเข้ามาแต่พอลืมตาปั๊บจิตรู้สำนึกทำหน้าที่โดยการมองเห็นภาพเฉพาะหน้าเป็นของจริงเป็นเหตุการณ์จริงแต่ถ้าหลับตาลงปั๊บจิตใต้สำนึกก็จะสร้างเหตุการณ์เทียมขึ้นมาเพราะมันเป็นหน้าที่ของมันนะดังนั้นคนที่นั่งสมาธิก็มักจะถูกหลอกด้วยจิตใต้สำนึกของตัวเองคือทำให้เห็นภาพนิมิตสีแสงภาพนั้นภาพนี้ซึ่งมันไม่ใช่ของจริงแต่ว่ามันเป็นของเดิมที่มันฉายออกมาซึ่งตัวนั้นมันจะทำให้เราหลงเมื่อสติสัมปชัญญะเราไม่ดีพอก็จะทำให้เราเคลิ้มไปกับภาพนั้นแต่พอเราลืมตาเนี่ยมันก็ได้เห็นภาพจริงแต่ในขณะเดียวกันเราก็เสริมแรงจิตรู้สำนึกด้วยการทำเคลื่อนไหวมือเนี่ยแทนการนั่งหลับตาเพราะนั่งหลับตาให้ใจเข้าออกเนี่ยมันจะช้ามันจะเบาแล้วก็ลมใครเคยจับลมได้บ้างเคยเห็นตัวลมไหมลมเป็นยังไงเคยเห็นแต่พัดลมใช่ไหมแต่ไม่เห็นตัวลมมันเป็นตัวอย่างไรนะทีนี้เราเอามือเนี่ยแทนลมซะเลยถ้าหากว่าลมอย่างนี้มองเห็นใช่ไหมอันนี้คือสมมติอันนี้เป็นลมเรายกนี่รู้ไหมรู้อะไรรู้ใจรู้ไอ้ตัวใจรู้ว่าอยู่มือยกนี่เขาเรียกว่าสติแล้วถ้าหากว่ามันรู้ไปเรื่อยๆโดยไม่ขาดสายเนี่ยโดยที่ใจไม่วอกแวกคิดออกข้างนอกเขาเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วตัวที่คอยเตือนมือให้ทำอยู่อย่างถูกต้องจังหวะเป็นจังหวะนะเราเห็นจังหวะที่ชัดเจนแล้วก็ไม่หลงลืมไม่พลาดมัวเนี่ยตรงนี้เขาเรียกว่าสมาธินะฮะจะมีชื่อเรียกมันคือเราทำแบบคอยเตือนให้ทำอยู่เสมอเนี่ยไม่หยุดไม่เผลอไม่ลืมไม่ปล่อยไม่ทิ้งเขาเรียกว่าสติแล้วรู้ตัวอย่างต่อเนื่องในขณะที่ทำเนี่ยเรียกว่าสัมปชัญญะแล้วก็จิตก็ตั้งอยู่กับการเคลื่อนไหวของมือนี้อย่างต่อเนื่องโดยที่ไม่เผลอไม่คิดไม่ปรุงไม่ง่วงไม่เบลอเขาเรียกว่า สมาธินะนั้นขณะที่เราทำเนี่ยสติสัมปชัญญะและสมาธิจะทำงานร่วมกันโดยตลอดแต่ถ้าทำอะไรถ้าสติเริ่มอ่อนมันเผลอมันเบลอมันบัวมันมัวมันลืมก็จะทั้งสติทั้งสมาธิทั้งสัมปชัญญะก็จะอ่อนอันนั้นก็จะมีความหมายน้อยไปนะเพราะนั้นในเบื้องแรกเนี่ยเราจะฝึกตัวนี้ให้ได้ก่อนนะฉะนั้นลองดูเนาะก็ใหญ่พร้อมนะเอานั่งสบายๆนะนั่งยังไงก็ได้พระเพียบก็ได้ขัดสมาธิก็ได้วางมือบนนั่งมือบนเข่าตั้งมือขวาขึ้นบนเข่าขวายกมือขวาขึ้นข้างลำตัวมือขวามาหน้าท้องตั้งมือซ้ายบนเข่าซ้ายมือซ้ายข้างหลังตัวมือซ้ายมาประกบมือขวาเริ่มมือขวาขึ้นมาอกมือขวาเอาข้างหลังตัวตั้งมือขวาลงคว่ำลงอย่ารู้สึกตัวนะเริ่มมือซ้ายขึ้นมือซ้ายข้างหลังตัวมือซ้ายลงคว่ำลงตั้งขวามา รู้สึกว่าพลิกรู้สึกว่ายกหยุดเข้ามาให้รู้หยุดรู้สึกเคลื่อนรู้สึกหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดเคลื่อนหยุดรู้จักสองจังหวะทำต่อได้ไหมทำต่อเราเคยทำแล้วก็ทำเป็นนะก็ลองดูจำได้ไหมโยมจำได้นะจำไม่ได้ขวานี่ตั้งขวายกหน้าท้องเลื่อนขึ้นออกข้างลำตัวตั้งลงห้องลงซ้ายขึ้นออกมาตั้งลงห้องลงมือขวาขึ้นมาห้องพลิกมือซ้ายขึ้นมาห้องลงเริ่มมือขวาออกมาตั้งลงเริ่มมือซ้ายนั่งลงหอบลงเอาอีกทีนึงที่มือขวาที่ซ้ายจำได้ไหมถ้าจะไม่ได้ตั้งใหม่เรียกไปตั้งมือขวาตั้งมือซ้ายเลื่อนมือขวาขึ้นตั้งลงเลื่อนมือซ้ายขึ้นตั้งลงจำได้ไหมน่าจะจำได้นะไม่ยากนะลองหลายๆครั้งอันนี้การฝึกสติฝึกสมาธิและฝึกสัมปชัญญะในเวลาเดียวกันทั้งหมดมันมี28ถ้านับทั้งเคลื่อนทั้งหยุดนะถ้านับเฉพาะหยุดก็มี14นะนับเฉพาะหยุดก็1 2 3 4 5 6เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่นับหยุดนะถ้านับเคลื่อนก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หยุดก็14เคลื่อนก็14รวมเป็น28ถึงถ้าเราทำกับลมหายใจเนี่ยเราจะรู้ได้แค่เข้ากับออกแต่ทำกับการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะรู้ถ้ารู้แบบหยาบๆก็14ครั้งถ้ารู้แบบละเอียดก็ถึง28ครั้งเรียกว่า28รูปเพราะนั้นในวิธีการอันนี้จึงเป็นวิธีการที่น่าทดสอบน่าพิสูจน์เพราะว่ามันไม่ง่ายไม่ยากที่ว่ามันไม่ง่ายคือทำไปเนี่ยมันไม่สนุกนะทำไปมันเบื่อมันง่วงมันเหงามันขี้เกียจมันยังไงไม่รู้อันนี้คืออุปสรรคของมันแต่ถ้าหากว่าเราฝืนง่วงฝืนเหงาฝืนขี้เกียจไปสักระยะหนึ่งแล้วมันจะโล่งมันจะโปร่งสบายเบาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อยู่อย่างเงี้ยจนกระทั่งจิตของเราเนี่ยได้ค่อยซึมซับเอาความโล่งโปร่งเบาสบายรู้ตื่นเบิกบานอยู่บ่อยเข้าบ่อยเข้าให้อาหารชนิดนี้เหมือนกันเถอะให้อาหารรู้ตื่นเบิกบานโล่งโปร่งเบาสงบจิตพอได้รับอาหารชนิดบ่อยเข้าบ่อยเข้าจิตของเราก็จะเติบโตไม่เป็นจิตที่งอนแง่นหวั่นไหวไม่เป็นจิตที่เศร้าหมองได้ง่าย แต่เป็นจิตที่มีความสุขได้ง่ายมีความสงบได้ง่ายแต่นั่นหมายถึงว่าเราจะต้องมีความอดทนนะเพราะเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเรามีสิ่งที่มายั่วย้อมมอมเมามัวยุให้งอมาต่อให้หลงอยู่เรื่อยๆข้างนอกเนี่ยเพราะสังคมส่วนใหญ่มันเป็นอย่างนั้นไอ้เราก็ทนกระแสไม่ไหวเมื่อถูกยุถูกล่อถูกก่อถูกดึงเราก็ต้องไปเมื่อไปแล้วเราบาดเจ็บกลับมาเราก็เป็นทุกข์คิดมันเป็นธรรมชาติอ่ะเพราะเรายังมีอุปทานอยู่มีอุปทานมีกรรมมีวิบากอยู่เราก็อดคิดไม่ได้ในสิ่งที่เราทำพลาดไปเผลอไปแต่สำหรับคนฝึกปฏิบัติเป็นนิสัยหรือว่าทำสมาธิเป็นประจำก็จะมีความยับยั้งสูงมีความอดทนสูงสิ่งที่ลวงให้งอต่อให้หลงนะมันก็ทำอะไรเราไม่ได้เพราะเราไม่ทำตามเมื่อเราไม่เราสามารถอดทนต่อสิ่งยั่วยุได้จิตของเราก็ไม่ตกไปสู่อารมณ์ที่เศร้าหมองจิตก็จะผ่องใสจิตก็จะมีพลังเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็จะมีพลังในการคิดอ่านพลังในการทำพลังในการต่อสู้ปัญหาต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพความก้าวหน้าก็เกิดขึ้นนะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือเราจะรักความเป็นจริงนะเราชอบความจริงนะชอบที่จะคืออะไรก็ตามที่มันเป็นจริงพิสูจน์ได้แล้วเนี่ยมันไม่มีปัญหาไงแม้แต่ในระดับโลกก็ต้องเอาสารเนี่ยมาพิสูจน์ความจริงกันตั้งสารขึ้นมาแต่ในแง่ระดับของธรรมนะธรรมะเนี่ยต้องเอาความจริงใจความศรัทธาของแต่ละคนเป็นหลักไม่มีคนอื่นมาเป็นหลักประกันไม่มีคนอื่นมาแก้ต่างบังคับให้เราเป็นให้เราเชื่อแต่เราจะรู้เราเองว่าเรามีความสะอาดบริสุทธิ์ความเศร้าหมองผ่องใสความสบายไม่สบายเนี่ยของเราจะรู้เราเองนะทีนี้ไอ้ตัวรู้เนี่ยมันจะเข้าไปชำระจิตของเราให้เข้มแข็งได้ก็อาศัยตัวรู้ที่เราทำบ่อยๆจำได้นะจำยกมือได้ไหมยังไม่ได้ลองอีกทีนึงตั้งใจำได้ยังทำบ่อยๆเดี๋ยวจำได้ทำได้เพราะว่าอันนี้คือถ้าเป็นการเรียนหนังสือนี่ก็คือปากกาดินสอที่เราจะต้องใช้เขียนสติเขียนสมาธิเขียนปัญญาแต่เนื่องจากว่าเราทำวิปัสสนาเราใช้ตัวนี้เป็นตัวเครื่องมือในการสร้างความรู้สึกนะทีนี้วิธีนั่งถ้าเรานั่งท่านี้นานๆไปมันเมื่อยไหมเมื่อยเราก็เปลี่ยนได้นี่วิธีการเปลี่ยนถ้าสมมติเรานั่งท่านี้เราอาจจะเปลี่ยนก่อนที่จะเปลี่ยนเนี่ยให้รู้สึกตัวเราขยับถ้ามันไม่รู้สึกตัวต้องตั้งท่าใหม่เราขยับใหม่ถ้ารู้สึกตัวก็ขยับต่อไปนิดนึงมันก็จะได้สมมติเรานั่งอย่างนี้นะถ้าสมมติเป็นผู้ชายนะถ้าเป็นผู้หญิงอาจจะต้องนั่งแบบนี้นะครับส้นก็ได้นะครับส้นลงไปแล้วก็สร้างจังหวะเหมือนเดิมแล้วก็ใส่ชุดหลวมๆนะถ้าชุด ที่ค่อนข้างคับมันก็จะพลิกเปลี่ยนยากเอาพลิกเปลี่ยนยากเราก็รู้สึกหนักรู้สึกบีบรัดเกินไปเราก็ใช้สื่อหลวมหลวมนี่เรานั่งถ้าเป็นผู้ชายก็นั่งเทพนมใช่ไหมเทพนมแล้วก็แก้ขัดได้แบบนึงแล้วก็ทำต่อจิตของเราก็จะอยู่ที่มือตลอดจำได้ไหมสติหายไปเยอะนะเพราะฉะนั้นโยมต้องรีบฝึกทีเดียวแล้วเพราะถ้ารีบฝึกช้าถ้าสติเรียกกลับคืนมาไม่ทันนะเราก็จะสุขภาพไม่ดีคนที่เราสุขภาพดีไม่ดีอายุสั้นอายุยืนอยู่ที่อำนาจสตินะถ้าคนไหนสติเข้มแข็งตลอดเนี่ยแม้แต่โรคมะเร็งมันยังกินไม่ได้เลยนะเพราะนั้นเราจึงฝึกสติเอาไว้เพื่อเรียกจิตใจของเราที่มันเคยสูญเสียทรงความทรงตัวไว้กลับคืนมาเพราะนั้นเบื้องแรกที่สุดเนี่ยต้องมีสติเข้มแข็งพอที่จะเรียบเรียงตัวรู้สึกไปกับการเคลื่อนไหวเนี่ยเป็นระบบอย่างถูกต้องนะแล้วก็ทำไปทำแบบสบายๆนะไม่รีบทำแบบนี้ไม่รีบยิ่งรีบยิ่งไม่ถูกยิ่งรีบยิ่งไม่ได้เพราะรีบนี่เป็นลักษณะอาการของความอยากลักษณะของตัณหาแต่ที่เรามาทำนี้ทำด้วยปัญญาไม่ทำด้วยปัญหานะทำด้วยความรู้ไม่ได้ทำด้วยความอยากรู้ทีนี้พอเรานั่งอย่างนี้นานๆไปสักพักมันก็ปวดก็เมื่อยอีกเราจะทำยังไงเราก็รู้ว่ามันแก้ไขได้แล้วก็เปลี่ยนไปจะเปลี่ยนเป็นท่านี้ก็ได้พอเข้าที่เข้าทางแล้วก็ยกต่อจำได้ไหมโยมทำต่อเลยมาทำให้ดูหน่อยแต่เบื้องต้นนี่ทำไปแล้วนานๆมันง่วงนะเพราะอะไรเพราะเราจิตของเรามันไม่เคยหยุดพอเราให้มันหยุดนี่มันก็เลยจะง่วงแล้วมันไม่มีกำลังเพราะตลอดเวลาจิตเรามันจะวิ่งวิ่งวิ่งวิ่งเราวิ่งตามจิตเราตลอดเวลาเราถึงเหนื่อยไงแต่พอเรามาทำอย่างนี้จิตมันได้หยุดพักพอจิตมันหยุดพักมันไม่มีพลังทรงตัวมันก็หลับง่วงอยู่งั้นแหละมันจะเป็นอยู่สองสามวันถ้าเลยวันที่สามไปแล้วมันก็จะไม่ค่อยง่วงเริ่มมีกำลังสติเริ่มมีกำลังสมาธิเริ่มมีกำลังความง่วงก็น้อยลงไปนะแล้วก็ทำอย่างนี้แหละแต่ประการสำคัญตัวนี้ต้องหมุนอยู่ตลอดเวลาทำไหมก็คือจำได้ไหมไม่ยากก็ฝึกไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนี่แหละก็ฝึกไปฝึกมาผิดบ้างถูกบ้างเดี๋ยวก็จำได้จำได้ทุกคนไหมอันนี้วิธีการนั่งนะวิธีการเปลี่ยนท่านั่งทีนี้ในเซสชันต่อไปวิธีการเดินนะทีนี้เดินแถวนั้นจะขยับออกข้างนี้แถวนั้นขยับออกช่องนี้แถวนี้ขยับออกช่องนี้แถวนั้นขยับออกช่องนั้นแล้วก็จะเดินตามช่องแล้วก็ยาวตามแต่ทีนี้วิธีการลุกนี่วิธีการนั่งนั่งเราเปลี่ยนไปได้เยอะนะมันจะเปลี่ยนพับเพียบซ้ายพับเพียบขวานั่งสมาธิ1ชั้น2ชั้น3ชั้นนั่งคู่เข่านั่งทับส้นนั่งเทพธิดานั่งเหยียดขานั่งเก้าอี้ได้ทั้งนั้นนะแต่ขอให้เปลี่ยนไปถ้ามันรู้สึกไม่สบายนะแต่ว่าถ้าเปลี่ยนไปท่านั่งหลายๆท่าแล้วถ้านั่งก็พอทนไหวนะแต่มันหลังปวดหลังอ่ะปวดหลังปวดเอวจะทำไงนี่แล้วก็ต้องเปลี่ยนอิริยาบถเป็นใช้วิธียืนวิธียืนนะก่อนที่จะยืนเอามืออย่างนี้ก่อน1 2 3 4 5 6 1 2 3พี่ให้ทัน4 5 6 7 8 9บางคน9เรายังลุกไม่ไหวเลยเพราะใส่กางเกงคับกันไปวิธีนั่งทำไงวิธีนั่งก้าวไปหน้าหนึ่งก้าวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนั่งเจ็ดเวลาลุกก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้านั่งเจ็ดลุกเก้าใช่ไหมเอาละถึงเมื่อเราลุกขึ้นได้แล้วทีนี้เราก็ยังไม่รีบเดินนะเราสร้างจังหวะก่อนมืออยู่ที่เดิมนะเลื่อนไปเอาโยมลุกไปขึ้นเลยเหรอลุกขึ้นสิ เอาลุกมาลุกขึ้นลุกขึ้นลุกให้ตามให้ทันลุกขึ้นเป็นจังหวะ ไม่ได้แล้วผมออกมา เออได ้ดูแล้ว ได้ได ้ดูแล้วมันจะไม่ไหวอ่ะ ไหว ไม่ไหวคงเลยไม่เอามันจะไปขัดคนอื่นเขา เขาไม่ขัดหรอกเขาไม่ให้ขัดเอานะแค่นี้อันนี้6แล้วนะ7 8 9 10สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่วิธียืนนะเอาต่อไปเดินจงกรมคุณเลื่อนไอ้ทักกระเป๋าข้างเดี๋ยวเพื่อนจะไปเตะออกเดินข้างนะลงมาถึงช่องกลางนะขวดน้ำออกข้างๆนะออกช่องนั้นก็ได้ขยับออกช่องนั้นก็ได้เอาหันหน้ากลับไปทางนู้นหันหน้ากลับไปนู้น หน้ากลับ แล้วเอามือ